मेरे मन में रहती है जो रंगत है खुशबू है नगमा है जादू है क्या कहना कैसी है वो मेरे ख्वाबों की मूरत है वो क्या कहें कैसी सूरत है वो जिसे दिल ढूंढे दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती जिसे दिल ढूंढे दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती तो फिर ये दिल की दुनिया मैं सजा लूं हो नहीं सकता हो नहीं सकता हो नहीं सकता हो नहीं सकता